مجلس کی طرف سے جامعات میں مدنی چینل چلانے کے لیے ڈش لگانے کا حکم دیا گیا ہے. بعض جامعات مساجد سے ملحق یا مسجد کے تہہ خانے میں ہیں، لہذا اگر مسجد کی چھت پر ڈش لگایا جائے تو فتنے کا خوف ہے، اس صورت میں کیا کریں؟ اس صورت میں یہ دیکھ لیں کہ مسجد کی انتظامیہ کو اعتماد میں لے لیں. اچھا، مسجد کے وہ نمازی کہ جن سے آپ کی ترکیب ہو اور پاورفل بھی ہوں، ان کو بھی اعتماد میں لے لیں، اور محلے میں بھی غور کریں کہ کوئی اس طرح کا آدمی تو نہیں ہے کہ جو شور مچا دے گا. اگر ایسا لگے اپنے کو اور ہو اپنی ترکیب کا، تو اس کو پہلے اس کی ذہن سازی کر لی جائے، اس کے بعد ہی آگے بڑھا جائے، ورنہ واقعی یہ امکان ہے کہ ایک آدمی نے بھی اگر شور مچا دیا نا تو ہو سکتا ہے کئی افراد اس کے ہاں میں ہاں کرنے والے مل جائیں اس کو، اور جو تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے اس کے لیے بھی آزمائش آ جائے. تو پھر ٹھیک ہے، بغیر مدنی چینل کے گزارا کرے کیا کرے، ہم فساد بھی تو نہیں کر سکتے نا. معاملہ مسجد کا ہے، پھر مسجد انتظامیہ بھی چیخ بول جائے گی، ڈر جائے گی. کوئی بعید نہیں ہے کہ اس طرح کے لوگ پھر جو ہماری ترکیب کے نہیں ہوتے، ہم سے خوش نہیں ہوتے، ان کو ہم سے تکلیف دوسری ہوتی ہے کہ یہ یا رسول اللہ کیوں بولتے ہیں، یہ یا غصبہ کیوں بولتے ہیں. اس طرح کی ذہنیت کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا کر مسجد کی انتظامیہ کو بدل دیں. جب بلوا ہوتا ہے تو حکومتیں بدل جاتی ہیں، تو جہاں ایسا معاملہ دیکھیں تو ہرگز آپ ضد نہ کریں، بلکہ وہ مدنی چینل کو نہ چلائیں. باہر مطلب کسی کے گھر میں ترکیب برابر میں کوئی کمرہ ہو کسی کا جہاں ممکن ہو، اور جامعہ سے آنے جانے میں کوئی اس میں حرج نہ ہوتا ہو، اس پر مجلس سے اجازت لے کر ایسا کریں. ابھی میرے اس اعلان کو آپ مطلب دینے کی، کیونکہ اب آپ بولیں گے برابر میں، پتا چلا کہ چار گلیاں چھوڑ کر ہیں، تو اس طرح مجلس کو آپ جو بھی ہے اس کی صورتحال بتا کر کہ مسجد میں یہی معاملہ ہے اور ہم کیا کریں، اور ایک کمرہ ہے کھلا جگہ، مجلس اجازت دے تو ٹھیک ہے. بہرحال کسی طرح کا بھی فساد نہیں ہونا چاہیے، یہ خاص تاکید ہے آپ کو. اب تک مدنی چینل کے بغیر گزارا ہو ہی رہا تھا، ہوتا رہے گا انشاءاللہ. آپ اس دوران ذہن سازی کرتے رہے. دیکھیں مووی ایک دم سے نہیں آئی، شاید دو تین سال تک ہم نے فضا تین سال تک اس راہ ہموار کی، مدنی مشورے اس طرح ہوتے رہتے تھے، ان میں مووی کے بعد چھیڑتا تھا اور رائے لیتا تھا، تو کئی صاحب کھڑے ہو جاتے تھے اور اس کے خلاف بولتے تھے، تو بولنے دیتے تھے. اب اور کس کو اختلاف ہے تو وہ ادھر سے کھڑا ہو رہا ہے، پھر ایک کی سن کر دوسرا کھڑا ہو رہا ہے، تو اس طرح کھڑے ہوتے تھے. اس میں ہمارے مدنی علماء بھی کہیں تھے جو وسوسوں کا شکار ہو جاتے تھے اور وہ بھی اختلاف کرتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ میں سمجھاتا تھا، سمجھا کر پھر پوچھتا تھا کہ بھائی اب کس کس کو اختلاف ہے، تو اب کچھ کمی ہو جاتی تھی، مگر کچھ باقی دیتے تھے، تو پھر میں سمجھاتا تھا، پھر کمی ہو جاتی تھی. تو اس طرح دسیوں بار مدنی مذاکروں میں ذہن سازی کی ہے، پھر بھی خوف آتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ وی سیری نکلے اور کوئی دعوت اسلامی کے لیے مسئلہ کھڑا نہ کر دیں لوگ. آہستہ آہستہ آہستہ جب ہم نے دیکھا کہ اب فضا سازگار ہے، تب کہیں جا کر وی سی ڈی جاری کی. اس میں بھی بعض لوگوں نے مطلب اختلاف کیا، ناراضگی کا اظہار بھی کیا، لیکن آہستہ آہستہ وہ سب ترکیب بنتی گئی. پھر اللہ نے موقع دیا تو مدنی چینل کا سلسلہ بھی آ گیا، اس میں زیادہ ذہن بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، کیونکہ وہ جب وی سی ڈی کے لیے ذہن بن گیا تو مدنی چینل آٹومیٹک اس میں آ ہی گیا، ترکیب بن گئی. البتہ اب بھی ظاہر ہے یہ تو کہ 100% تو ہم کسی کو مطمئن کر ہی نہیں سکتے، تو کچھ افراد جو اندر میں نہیں ہیں، اندر میں تو ایک بھی میرے سامنے نہیں ہے کہ جو مدنی چینل سے ہم وی سی ڈی سے اب اختلاف رکھتا ہوں، میری نظر میں نہیں ہے، پہلے اندر میں تھے. تو آہستہ آہستہ الحمدللہ سب ترکیب میں آ گئے، وہ ہوں تو مجھے وہ کھل کر سامنے نہیں ہے. اسی طرح مدنی چینل اور وی سی ڈی سے باہر کے کچھ مطلب سے ہیں اسلامی بھائی جو سننی ہے وہ ناراض ہیں، لیکن ذرا وہ کام کرتے نہیں ہیں، نہ کبھی انہوں نے مدنی چینل بیچاروں نے دیکھا ہوتا ہے، نہ وی سی ڈی دیکھی ہوتی ہے، نہ ان کو یہ باہریں پتا ہوتی ہیں کہ ان کو دیکھ کر کتنے کافر مسلمان ہو گئے، کتنے بگڑے ہوئے لوگ رائے راست پر آ گئے، یہ ان بیچاروں کو پتا نہیں ہوتا. اور علماء کا اختلاف ہے، اور جب علماء کا اختلاف ہو اور دونوں جگہ علماء ہو تو اس صورت میں شدت مناسب نہیں ہوتی. اور میرا گمان غالب ہے کہ اس وقت 99.9 علماء جو ہیں یہ وی سی ڈی اور مدنی چینل سے اتفاق کرتے ہوں گے. میرا گمان غالب ہے, یہ ہو سکتا ہے مبالغہ ہو لیکن یہ زیادہ مبالغہ نہیں ہے. آپ جس بھی عالم کو پوچھ لو وہ الحمدللہ تائید ہی کرے گا. 250 سے زیادہ علماء اور مشائخ وغیرہ کے تاثرات ہمارے سائے بھائیوں نے جمع کرنی ہے علماء کے مدنی چینل کے تعلق سے, مدنی چینل کی حمایت میں بڑے پیارے پیارے بازوں نے تاثرات لکھے. تو یہ تو جن تک ان کی پہنچ ہوئی انہوں نے لکھوا ہے, ورنہ ہزار ہاں علماء آپ کو ملیں گے جو مدنی چینل سے خوش ہیں کہ واہ سنیوں کی ناک اونچی ہوگی کہ بد مذہب اور کفار طرح طرح سے مسلمانوں کے ایمانوں پر ڈاکے ڈال رہے ہیں, اور اللہ نے ایسا کرم کیا کہ اب دعوت اسلامی نے دنیا اہل سنت کی لاج رکھ لی کہ اپنا چینل کھول لیا. یہ صحیح بولتا ہوں, آپ کو ایسے علماء ملیں گے جو اس طرح حوصلہ افزائی کرتے ہیں. تو جب کثیر کثیر کثیر علماء اس کی تائید میں, تو اب اگر چند افراد اس میں شدت سے کام لیں تو یہ مناسب, بچ وہ بھی نہیں سکتے. ان کے گھروں میں بھی ایسے بہت سے ہوں گے جو اختلاف کرتے ہیں, ان کے گھروں میں ٹی وی ہوگا تو عین ممکن ہے مدنی چینل نہ چلتا ہو اور سارے چینل چلتے ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو میرا تو یہی مشورہ ہے کہ اگر کسی کو اختلاف ہے تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں, ہوتا ہے ذہن نہیں بنتا, تو اس کو کم از کم سنیت کے عظیم تر مفاد میں خاموش ہو جانا چاہیے. جب پتا ہے کہ مانیں گے تو نہیں, ڈر دعوت اسلامی اس طرح مانے گی تو نہیں جب تک اس کو کوئی ٹھوس دلیل نہ دے. تو جب مانیں گے نہیں تو ذنّ غالب سے بھی بڑھ کر معاملہ ہے کہ یہ مانیں گے نہیں, تو اب ایسی صورت میں پیچھے سے سامنے نہیں آتے. یعنی کہ بعض اوقات بارہ لے کے اگر ان کے پاس دلائل ہیں جو کچھ ہے وہ ان کو مبارک ہو, ہمارے ساتھ ہزاروں علماء ساتھ ہیں تو ان کے پاس بھی دلائل ہیں. تو اب یہ کہ آپس میں مناظرے کی صورت پیدا کرنا نہیں ٹھیک, تو آپ اپنے طور پر دین کی خدمت کریں, ہم کو اپنے طور پر کرنے دیں. اللہ تعالی دونوں کی خدمات کو قبول فرمائے. صلوا علی الحبیب.